لاله وډاری کن وجل چاته وای د ډیر سخت ویری دوت وای زده یې دی وو کړی کن وجلت خلوب مجات لیت علی آیاته یعنی چې د الله هغه عظمت د الله جلال د الله صفات او د جهنم د جنت تذکریوس د جنت تذکره چې کیږي بل کیفیت وی د جهنم تذکره چې وی د خوف کیفیت د ایمان علامه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون چکل د الله کتاب آیاتونه پر دوی تلاوت کیش نو دوی په ایمانو کې د آیاتونو تکي تزياتو پیدا کی دوی لري ایمان د ایمان زیاتو بولور پیدا کی وعلى ربهم يتوكلون اعتماد پر من مضبوط کیش یعنی دغه ګوره دا ګر علامه در شي وي مؤمن به داسې علاقي دغه صفات وي دا خاصیتونه به وي اوس د دې ضرورت نشته چې ته د یو چا پوښتنه وکړې چې زه مؤمن یم که نه یم ته فتوا راک ایمان د فتوا شی نه دی کاکا ایمان د هر چا خپل وجداني امر دی که د الله د کتاب د الله د کتاب د تلاوت په دوران د الله د کتاب د درس په دوران د الله د ذکر په دوران دا کیفیت ته پیدا کېدل د الله حمد وای چې ایمان ستکه بیا به سړی څه وای حمد وای او که دا کیفیت په انسان کې نه تاری کېدل نو دا دی وژاړي چې خدای ایمان را نصیب کړي اعتماد پر خدای پیدا شي د قران چې سړی اوري او د قران اصول چې سړی اوري د الله کلام چې سړی اوري دا دنیا هیڅ ورشکارس بیا وای څه دا دنیا هیڅ هم نه ورشکار کیږي دا دنیا قوتونه داسې ورشکارس لکه خسو خاشاب هیڅ حیثیت په نظر کې نه یو عظمت د الله چې د چا په دماغ تعریسو بیا هغه د مخلوق نه بیریږ دا اصول دي وعلى ربهم يتوكلون خالصة فقط وفقط فقط وفقط خپل رب باندې تکي اعتماد او توکل کوي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون د مؤمنانو یو خاصیت او صفت بلې هغه خو اندرونی کیفیت و یاره اخوی دا اندر کیفیت د ایمان دا د ایمان د باندې صورت دی کن و یاره هغه اندرون حقیقت الایمان دا څوک دی صورت ایمان دی ایمان چې نو متشکل سی په دا شکل باندې دا د ایمان د باندې خارجي صورتونه یقیمون صلات بس نو شی ورته کشیل ایمان زت و مم ما رزقناهم ينفقون دا هغه مال سره چې موږ دوی ته په برخه ورکړي د الله په لار کې خرڅی اولئك هم المؤمنون حقا سبحان الله الله څنګه شال کا فتوا پر وکړ بلدا د ایمان فتوا یو خو زب خل ګور کوم ځکه زید ضرورت په اندرونی کیفیت او خبرم او د دې پر اخلاص د دې پر محبت هم خبرم د خدایغه مؤمنان چې ایمانان حقا ایمانان اولئك هم المؤمنون ایمانان حقا یا دا غسی تاکیدی دا بغیر هم دا مصادر بدیر جو کی بدون د موصوف ام تاکید دپاره استعمالی تجګل لا یکون مؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم د دوی دپاره په آخرت خالی جنت نه وای څه شي خالی جنت نه ابتداء له درجات وکړه کوم دی د مؤمن دپاره حدیث خوب راځي د کتاب الجهاد اول حدیث هم دغه چې پیغمبر اسلام وای دا منځ روزي او دا شان سره کی دا ذکر او اذکار خاص کر چې بیا نفیر عام هم نه راغلی کوم وخت یاره نفیر عام چې نه په عام حالت کې چې جهاد فرض کفایي وي په هغه وخت کې اوقات کې کسړې جهاد ته ولاړ نه سي هم د کوټ نه نام جنت پیدا کیږي څه تر جنت پیدا کیږي لیکن هغه د سپینسر والا دي ته چا والا سپینسر والا ځکه پیغمبر اسلام له جنت ملاوي اصحابي ولو زه خلکو ته تلا نه ورکم چې کاکا بس دا دي اسانه دي دور ته نه نه دي پرې د کاکا چې د نارینه جنت سلاړ شي نه چا والا هغه هغه ډېر لوړ درجاتي مئاتو درجاتي یو یا او دا یو درجه او دا بلی درجه تر ما بینه دوغونه فاصله ده لکه دمزکی او دا آسمان مجاهدین اول تجیکن لهم درجات خالی جنت نه درجات لهم درجات نه این دربهم در دوی ده پاره بده جنت کی درجه وی ده الله ده خپل ده دوی دربله طرف مغفرتون چی چیزی سیوی دیگه ببخشونه که در گزر بکو و رزقون کریم دیر عجیب شان ده خوراک یو بهترین ده قد او ده عزت خوراک بیدیکن ده قدر ده چا ولی بده دنیا که خودی دیر وشو دیر وجو دیر لوجی پا تیر سی بای خاص کر پا صحابه او بای یو خرما بای چکل چیشی؟ چکل بای یو خرما پا تیم نور ملاوی دل چکل بای کن تمام نیسی پا وقت چی براوی دو قرار یو خرما بای سات لوجو چکل بیا بای چیز رو سبحان اللہ کما آخر جک ربو که من بایتی که بالحق و این فریق من المؤمنین لکاریون دا نکما پایی خرام و فسرین دیر جگه دلی عثمانی صاحب شا توجیه کرده دا دا بحر محیط ته او توجیه د عثماني صاحب خوشکړی چې دا کاپ تعلیلیت کما هداکم دا دستی لکه آغا کاف کم یو کما هداکم لما هداکم یعنی دا تعلق دا دیز خلید چه الالفانو لله و رسولی دا غنیمت دا چا دی دا اللہ و دا رسول دی ولی زگشی لما اخرجک من بیتک یعنی دا مومنانو نا دی کتلی دی خلاوالا کسر چا تا تیار لانو تعلق یه موضوع سلو الور که کرد چه گان که مومنان تیل ولی و مومنانو ولو دا بدریانو ول چش دی ول بدریان تیل ولو بدریانو ول دا غنیمت شدی نا دی کنسر جام تا کل تیار وست تو جنت نه واسه یو ما و جنگول بیا ګرځم ما فرشتي را لې څوک را فرشتي را لې حضرت جبرئیل او داج په خشم را روانو زر فرشتي را وکړي دای چې په دی ورته ما غوښتي جړی جړی سپین سینې لنګوټیم تړلې و داسانو پر سرو کې د سپین سپین ګلانه مو ویلي دا د چې بلانه ورسي د لاغه بیا چې فکر لري دی به شاله غا ما پروانو نمبر به جوړو وکړ نمبر به جوړو وکړ ز حضرت عباس رسول الله کا وغم په دقیق کې راغی ایو زابیرا کشکاری انسلات منات یول تر شیخ ملا رجو خلا ملا کسال بلا زای بارا بارس شیخ ملا کسال بلا زای بارا بارس حضرت یا معظم پر قید کرا رہے ہیں حضرت دلی ورور تو عقل غام پر قید کرا رہے ہیں حضرت عمر تشد ترپلوی نو ماما یا رہا دب آغا دلتا دورا کی کن آغا دلتا بنا جام پر دوران دورا کی کن یو خید دورا کی اجازه لونک سبحان الله نا ولا دک شاو بالکل یو خاندان دو زیس یو خاندان دا صف کی پلار به واسف کی ولار زوی به داسف زوی به داسف کی پلار به باغ صف کی یو رور به دلته ولار عمل به بل مصعب بن عمر لا غیر جی به جی به صحابی دی دیر نا ولا د صحابی دیر نا ولا د صحابی دی فاول المؤمنانو کی دی او دی دول انسانان د په تقریر باندې الله مسلمانان فاول ابتداء چې بالکل یو څوک سم په مدینه کې مسلمانان سي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوسته او ځوان همو ډیر نه والا د ښاو ډیر حلیم طبیعت انسان او د تقریر داسې ناشنا طریقه زده و لکه دا یو قسم تبلیغیان نه دي چې دې ګرځې د تبلیغ ته شوق نه کیږي پښې ته په پښې په پښې قرار لوی بل روان کړي بس تر چمبرې ورا چولې په چلې روان کړي داسې چمې زده کړه زده یې چمکن داسې تقریر وکاو تا کوم د دې منورې ته ورغلی چوک شي په خبر لازم نه ځلکانې ګرته خراب کړ دا چوک دې دلته راغلی دا نه به شي واغست لا هغه به شي ولې به دې شي تاسو دا ته چې په ورله وګورم ورغه ته راستې مې چې الله اجر جوړ په خیر خوشحال غوړي دا څه قسم کښنه دې ګرته خراب کړ در په در دې کړ دا ځوانان دې را خراب کړی ته ورته لي الله ستاسو ته کوم ته ته دلته کښین تر از خبره وکړ کن کدي خبره خوښ نه شول زه به خبره لا راځم کدي خبره خوښ شول نه بیا و مننه خبران ست دو دنده برا خستی و دو بتایی چنر ورده و تو کشی رو رو کتا دی خبر آوارو خبر بس رو کو کن نجو دی کار کنن دی کد غیرات و ایز زمان دو ولو ضرورت نست کن ولو تی چو هست تو که خبر سو هست دشی با تقریر ورده شروع قرآن به پر تلاوات هی کن یاد دا صحابو خودی رو منه و قرآن سر کن حقا که بای داسی اثر کوئی تا دازر بی لاو خواه ہوتا کن دی با مقبل اگسا کی ولما چې تقریر ورته شروع کړی د تقریر تر ما باندې چې بورور شه دم فوج سم چې قرآن چې ولارې سره ولای کې بیا ځغ د پټ مکه بدل چې رب به بدل اس د ایمان سره په پرشکار اس حضرت سعد ابن معاذ په خپل د پر لاس مسلمان شو چې ابو لاس دا مصعب بن عمر عبد ریخن دا ډیر عجیب انسان پیغمبر اسلام ته سلام بیرغ دته ور کړی و دا یو بیرغ چې څادر غړي د پر لاس ور کړی د دورور دا دا ورور را چپا کړی یو انصاری پراختا دی کن دا چپا کړی دی من لاسون ماسونی ور تڑی کن کش بی کش دیوت سام سکر دی پراغ کن پر بیشا وشیر چین کن دا تخده دا دا چیش وشیر چین گور وطر اگر پا نان کی ویلی ورور راش دست ما ورور نه سکر دست ما ورور نه دست ما ورور دقا دی انصاری دی کن دا سیناولا دا امتحانو کن دی دا اولائی کالذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى الله ما امتحان وكيد دي خلق دا خلق امتحان يقينا نوس دا شيخ شو نو اي كما اخرجك ربك تركم لدي وش خدان فال لدي ود فال دي شي زكا لذا الله ترى ويستلي لكورس من بيتك بالحق بالكل برشتا سر راو يستلي وان فريقا من المؤمنين لكارهون يقينا يو جماعه المؤمنان يو لو جماعه المؤمنان ولو ورتوين شو مؤمنان ورتوي نه نفاق نه څوک نه بلوا نه بلوا نه بلوا تا یو طبيعي فطري شي په داس دوران لکه يقارون يجادلونك في الحق يجادلونك في الحق بعض مباحثه لا تاثر كولي فدغه حق ان دغه حق معنا لا جنګېدل دغه یو حق امر فیصله په خاصه من بعد ما تبین پس له دې چې دوی ته دا ښکار رسوله چې څوک را روان دي یعنی دا ښکار رسوله چې قافله نه د څوک دی عیر نه دی نفیر دی کنه مقابله د چا سره ده پس له دې چې دا ښکار رسو چې مقابله د چا سره ده په احد طائفتین کې په احد الامرین کې د چا پر ځای باندې وایس د عیر په ځای څوک شو نفیر شو کنه یو معنا دا کړو کأنما یساقون الی الموت ګویا دې داسې وکنه داسې بادلی نه خواسته یعنی دا خبره دومره پر بوج لکه یو څوک چې سړی مرګ ته ور روان کړي لکه یو څوک چې مې مرګ ته ور آی کارې کړي کأنما یساقون ګویا دې آی کار کېدل لی الموت وهم ينظرون او په نغه مرګ ته پستر ګویا ګوریم واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم ولغه وختم در یاد کی دا ناولاد کی سوچ چې مانه تاسو دا وعده وکړل په پټه باندې کړل رسول الله ته پټ وو چې سي یو یو د یو د کوم اذا يعدكم الله احدى الطائفتين چې یو د غد وو ته فوز خبر دا در کوم اذا يعدكم الله تمام چې وعده کول لتا سره الله د غلبي پر یو د دوو طائفتين هغه کوم یو دی عير نفير واي عرفوا عير نفير كان انها لكم شي ترى يا طائف بس تي دفاري لكن تي داول شي دغه فاستوا على خشوا كان ولا رخت منا غشت لك وي شي شي اغا دلم نا غشت لك شي ازغي در لول ولو باغا دل خنو ازغي خ منا دغه برد سو شي شور سره تولي وني زيك تشبيه ولا ورك لا درخت شي تشيش لري از غیلری کن ولتی آغا درخت خوشتا چه داشت پستا پستای از غیل نلری کن ولز ما بیادا خوشو چی تراس ایو اکسپ رو واقع کن سرویه جنگوان درابد سبا که نون وقتی او سکن دیال از کالی پا مدنی کی سرستری کرک وزی یه تو یه دا پر واج دای چوار لس کالی نو تو دیارا پینزل اسام کال شروع دی تیراس چی وچ جنگوان یو دکت سر ہوئی خوان پا پھوم اختای تلا تا دا خوان ورکو ولز ما خوش دا خواتا وکن کم خواتا وکن نازغنی خواته انا لکم و تودون تاسی خو بدا خوشه ولی تاسی دیره دا خوشه ولی که تاسی خو محبت دا دیسر و چی انا غیر ذاتی شو کت هاگا چی دا چاول دا ازغو وال ندا کن هاگا چی دا ازغو وال ندا آغستیس یعنی کم خواد دیش سلویش کسان و یا پینزوز کسان و غوزم شای نو دی خدا خوش اول شیر شیر نا چنگ سر لوکان با پکرا روان چونه سر وشان بوی چونه بارونه بیر اخشتی وی چونه پیسی بوی چونه سامانونه بیر در شاور را اخشتی بستا کال وی ولک مدینی والا تمام تی در زی داواری پرو در خواه خوش او او چه پلا خواه هم نو چه چه هم نو اللہ و از ما در پلا خوش شد از غنو والا از غنی که خونم در خدای تلا واکی حکمت بکشی کیو من در تلی در دیر روی تاریخی کسد لیقتعان طرف من الذین کفرو کنه دیر کنه تیر پر نس یو وخر تیشی پر نس وخری مانده دیر دای طبیعت سامس کنه ونو یو که داور وک چی در کفار گسر خسیان کرد کنه دا قریش دا آنسی مستو کرد سری خسیان کرد کنه او بلا چوسو غنیمتو نمکنه وای خوای په خپل کې څوري وای خوای په دا خوګه به مال وای نور بشي نه وای هغه روپ دبدبا د مسلمانانو په پوره دنیا کې بیا خاص کر په آس په پوره عالم عرب باندې یو حیثیت نه تسلیمې دې ته دا وخت وګرځې چې مقدار مقابل لګرل کړ دا قریش ته دا ټک ورکې دا سه ټک ورکې جان و مال دا بسته بس بقایده یو څوک دی فریق دی ولته چې خدای غوښتلر نه غیر ذاتي شوکت اذا ازغو على نه اغست تكونو لكم اغست شيكن تكونو چې دغه دې استه استفاره شيکن لیکن وه يريد الله ان يحق الحق ويبتل الباطل ويقتان ويقتان داب ليحن يحق الحق بكلماته ويقتان داب للكافرين لیکن دا الله اراده دا چې حق حق ثابت کینن په جهان باندې ان تر اوس په منظرې عامره ولي چې دا شي رولني ثابت کی چې جهان یې ویني کنه دا د حق حق وای سیاره دا د حق حقانيت په منظرې عام راش کنی حق و حق دی بکلماتی پخبلو فیصلو بان چی اللہ وی ما دا غشت چی زبا حق نن پا منظری عام پر جهان پا مخ بی پر جهان منم چی دغه حق بی پخبلو فیصلو بان پخبلو اقتان دابر الکافرین دامی غشتا چی زپری کمانگا آغا بیخ رشد دا جا پری دا لکی او پری کنی لندو زیسی بارا چوشی لاله لندو زیسی کنی ليحق الحق ويبتل الباطل ولو كره المجرمون دا دي دا قطع كوم قطع دا دابر الكافرين دا دي دا بارا ليحق الحق چې حق حق حق سي ثابت سي ويبتن الباطل دغه باطل دنیا ته باطل شاره چې کوم دا مجرمانه بد بول په دې خو ډیر بدلږي ما دا غوښتا چې دې څه بدلږي ام به دغه سزا ورکوم خپل پیغمبر ته الله او مؤمنانو ته الله وايي چې وای تاسو هغه وخت چې هغه کوله زاري میکولي بد دی ورځې می جوړ کړی بخار مولا چې الله مش خود نو کښنه جماعت شي هم نصراس وي سي په یادې استجاب علیکم ربکم استسونه چې کله تاسو استغاثه طلب کوي د خپل رب څخه د امداد فاستجاب علیکم الله ته دې بار قبول کی چیرته اني ممدکم بالف من الملائکه مردفین زستاس امداد کوم پر هغه فرشتو باندې بألف من الملائكة مردفين چه آغا پر شاء متردفين افعال باب دي حضرت عبدالله ابن عباس ترجمه پر چكي پر افتعال باب کی متردفين چه دغسي چش دي يو دبل پر شاء لخواس را روان مردفين خدا مانا چه يو چوب بل چوب دبل چا تر شاء کی بزایر خبال ترجمه کمانا لفظ دا باب چه يو چوب بل چوب دبل چا شاء تور سپرهی کن اور بعض علماء دا هم لیکلی جان لازم مخشری په دغه انداز باندې دغه لفظ فرشتي د باب افعال چې گویا فرشتي زر ولای وی نوري زر لا ولی جلی کړ نوري زر د مسلمانانو د فوج شاته راولی جلی هغه زر فرشتي الاتا قطعه منتظره وا او شو قطعه منتظره وا هغه نوري فرشتي راولی جلی چاته راولی د مسلمانانو په فوج شاته راولی رد بیجنی چی شانت اس پر ایدل سوئی در چیش نی جارود استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم زستسی امدادکم بی الفی من الملائکتی مردفین و ما جعل اللہ الا بشرا لکم بیهی ولی تطمئن بی قلوبکم و من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم دل د درته تیر سید چې دا صرف الله د مؤمنان تشکر کړل چې سبب بیا ستې دا تر اس چې ار خیر او شر بل چا غواړي له فرشتو نه نه فرشتیم دا د الله د حکم تابع اصل د نصرت فیصلې څوک کوي الله یې کوي بغیر د فرشتو هم کوي لیکن دا یو جنگي حکمت عملی ده یو جنگي نظام دی یو سیاسي نظام دی دې نظام ته قانزاده ده ورنه خدای تعالی دې تم تشنه متاجنات صرف تاسو ضرورتو می تسلی دل نه کول او ما جار الله الا بشرا دغه رالی جن د فرشتو دا مانو مقرر کړي الا یو زیره ولي تطمئن قلوبکم د اسمی سایده اطمینان چې ز سایس زړونه لر مطمئن قلوبکم به استاش په دې زړونه مطمئن سی ومن نصر هغه نصرت دغه نه الا عند الله الا من عند الله ان الله عزیز حکیم اعزر ور ذاتی پخپلین کولیس لیکن د حکمت والا دی په دا کې به ضروری او حکمت وي چې د نصرت داغه شکل متعین کړي چې ته به وای وای دا په دا د جنگ په دوران باندې دغه نعاس تل تم راغی د چا په دوران په مانځ کې نعاس د مینه شیطان د جنگ په دوران کې نعاس من الرحمن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دا وخت کې مؤمنانو باندې دا د جنگ ته خرب چې ولګی دی بس تاسو نو عاص په تاریخ هغه زړی ګر سره په شي کې سودا نه دی بل دې خوب زړی نه یو خوب باندې غمم نه زور نه کیږي ایزو غشی کوم نو عاص هغه وخت لري یاد کی کله وخت چې ما پر تاسو باندې پر تاسو را اغوستای کړ ته وای وای هر پر تی میرا تاریخا وی چی جی نو عاص څه ده بار امانتن د مفلهود امانتن د فار د اطمینانو د امان دا د الله منه د خپل جانب بس یعنی مو قسم اطمینانو دغه چوبو دغه تسکینی قلب د الله له طرف وی نازل علیکم من السماء ماء چې باران من پر دره او کې اسمان سم باران دره نازل د فیاض کې کن لیطهرکم به قلوبک و لیطهرکم به چې تاسو د ظاهری اسوری جسمانی ارسل او اندرونی و یذهب عنکم رجز شیطان دغه طهارت بطنی له شی چې د شیطان وسوسه د نجاست پروخ کوي شیطان هم تکي وسوسه دی یاج ويذهب عنكم رجز الشيطان تدغه بو فزر يد دي باران فزر يبن الله لا تسخ توكه غي نجاسته گندگي كل گندگي دي شيطان مانا لغا وسوسي كخوا جنابت حدثتي او كا اغندروني وسواس وليربي تعالى قلوبكم دي دفع شتاش بزرو بني استحكام پیداست شتاش زرو مضبوط كي سرايوي ترم رب رب چا دوي استحكام مضبوطي على قلوبكم چي دغه دغه دستاش بزرو بني راوت ترم ويثبت به الاقدام دغه فزر یبنستانسی اخشیر مضبوطه کم میدان جنگ واقعیتن هم دغه ترکسه وصول دا ایشه باران دا از ایشه پا خوشگواره موسم ده این همه موسم جور سکن بلکل دا نه خطیسته نه بلسته نه دوریسته نه چخریسته یو شه نسته باران سوی دی بزم زکم سفاس و خلقم سفاس غسلون نه مسلون نه وکرن و چه سر که اترسی و یقه بیلام لگولی داره میدان تراوت دست حشاش پشات دا نشات دست تر و تازه میدان تراوت اذ یحیی ربک الی الملائکه ولا خبرم یالک دام دا یاد ورده دا خلقته ووه چه کلست عرب وحی کولی فرشتوت حضرت عبدالله دا چوک ابن کسیر وای ولا جاب دا بالکل یو پوٹ رازو دوری پا اسمانو کی دا فرشتو دا خدای تر مابین لیکن مومنان تیرا شکارا که چونکه لدی جنگ سره تعلق و ارتباط در لو دا چه سره وابسته دا دا علام کلتا چه فرشتی کتا منتظره نو فرشتی چرا روانی فرشتو دا خدای تلا تقریر وخی چور دا تقریر رو توخی رد شترگون سر ردی مزداد رد شترگون چاغ فرشتي رواني وي نو فوج نو غدان د فوج مشران هم څک امیر خو نو خپل فوج ته میچي هدایت ورکی کنه چې هسته یې کنه یو څخور ته وای چې ورسې داسې وکي داسې وکي داسې وکي کنه الله چې فرشتي راسته ولې حالت هغه فرشتو ته مل ول ورسې شمس ورسې هلې څوک وڅې شو کنه ول فزري به فوق الاعناق وزري به منهم كل بنان ول باند پر باند به چکروي کنه داسې تخري ورته ولې ول ته چې حالت ورسې نو ته به ګلان نه په پاشې کنه څه ورته وای نو تل نڅور ته فرشتو ته ورځي ګلان په پاجې بلا کړې ولیا ول څو ول پردا خاص پردا مزغی به وای کړ پردا مزغی به وای چې ککرې اول ته پرتای دا دی یاو دی بند پر بند یې پرې کې کړ تر داس خ قهرمن لفظ نو نست تر داس خ قهرجن لفظ نست د چا ده فار د چا ده وجود ده فار ول بند پر بند یې سورای کې بند پر بند یې و څکراو کړ ته یو څنګه جلال الفاظ دي فرشتو ته چې خدای تعالی راسته ولې نو دا یو ټول ګلان باندې پر پاشي وس شابس څور نوست ول دا ورته ول زدر سره یم او مؤمنانو ته تسلی ورکي مؤمنانو ته دد ورکي مؤمنانو ته دد یین دا د فرشتو راتګ په خپل روحاني کیفیت پیدا کی یار مؤمنانو کې څه پیدا کی او بیا مؤمنانو لیدل عامه ول ولا کما نه پیژندې اوس پین سره دا غره رپورت چې بیا درته چیرې ولاره دا کفارو لیدلی دا فرشتي کفارو لیدلې په جنگ دا غره رپورت چې راځه صاحب رفیق په لوي او رپورت چې راغې سره ریس سور پور را روانه ساده پاړه څو پدا شل راو ګرځیدل دا بل او ځا بل او ځا بل او ځ کنه اشمن نک شلې کورای هغه روانه ساده پاړو ابو لهب لا پدا شپو کې ژوندو یو څو ورځې بعد مرس دی نو راغلې په دا جنگ زور پر اول ته پروت وکړ لاري خبيث شیطان کړ هغه ګرځیدې ولاله کې سړی مړی منی راغله یو آر پار راوړي کړ هغه خبرې سړی چې براخې د ماشام براغلی ولته په کور نو تلی نه راوتې کړ نو په چی راوته نه وای کړ اخر یې پیدا کې پورا فی و یو پیدا کې راوس دل دراوس دوار ور زنه هستم ما خو هغه وخت هم ایمان راوړی خو نو مخکې د شنوش کار کړی کړ ول دوی په شتري جنې کې هغه حال ورکی چې موږ څو څه په درګوسو زمونو کړ هغه ورته لپلانه یې مرکی جابو جایل یې مرکی ابو توام لاری شیطه یې لاری پلانه یې لاری پلانه دا هغه د ورو دا ول څه ټکه په درولې ول ول خبرې موږ په قران کې جنگ کې وو په قران کې هم په مو داسې عجب خلقو د سپین سپین خلقو هیلون ګوچی تړلې سپین آسان به وځي دا د سپین آسان پر سر کې به د شیانم وو چې په تارا ول وسی د مر سره به بک واړ وای ول هغه زمر الله سر پخلا چې دی موږ په ځان په قران کې پولا شو رپورت یې پیښه وای کړ دا نو څو خو ته کمرال ول ول هغه خبرې موږ هم نه پېدو دا څه شی وو کوم تاسو پراغ دی دې بوت څه واره ابو رافي دا رسول الله مړ یو هغه زمانہ لا نه و راغلې حالت ول ما و بلار شلې هغه ساته ولا یې مګر ابو زرزم چا باندې ابو جان ابو طالب ته بشه ابو لهب ول دشي ددم لګولې او دا د شو ډبره ودا ته ناز دی خپل سره حال کوړي کړ هغه حال ورکی ولز ما صبر نو اوس بس را سره وو ول ما له علاقه قبل شې دي بیا فرشتي راغل دي کنه ته ورته شو خو بیز ته چې ته بس راولار شو کنه راولار را چوک کې کوم ول بس تا فقیر بل کړه له وې فرا چوک شروع را نه وې ول لا خې مې نه راغه غیم دند را کښې وکړ غیم ته کوله چې را دي چوک چې ته چیرې چې بیا فرشتي را لې کنه ول ما سره وو ویل سکن والا ولا کوم شي دی بیا څوک بیا مری څو کار تر کړی دي پام نه مسلمان دی زه مسلمان وم خدای نه ته وم زور نه چلی دی بدل تر سره جاګوس جاګوس ول تا بیا چا درو فرشتي بیا چا ته هغه دار را چوک پر اسپور وش سکان مکاري را چې نوکاري پر اجي ډنډي منډي و وی ټکولم شي یې جوړ و ټکول به دې کې دا مرګري باز مرګري به تک دا څنګه نه دي څوک سمونه ول راوړ مہاراج الله دا فرشته دا الہی لشکر چونکی واقعیا دا یو تماشه د تاریخ ورځ و لاخ څوک را روان دي لاخونو دلته چې کفر خپل انتیاط او رسیج لدی غدام او خپل انتیاط رسیج کړ چې څومره باطل شدت پیدا کی دومره حق شدت پیدا کی څومره ظلمت شدت پیدا کی دا اصول دي دز دک دوه به څوک ورسره شدت پیدا کی نور شدت پیدا کی دا هغه کفر دا حتی تر شدت چې ګر سر به شیطان راتلی د دوی میچنګانو چې د دوی سر به سر کښې نستی دوی سر پر لشکر کې باقاعده را روان د چا په شکل باندې د سراقه بن مالک په شکل باندې و کنه بني کنانه دا خود دوی یو غټه قبیله وه د هغو سره د دوی لږ زړه بدي وه د دې قریشو ته لشکر چې را روانوی لږ خطر ورته پیدا سوچدانه اشاره په حمله پروت نو دا سراقه بن مالک په شکل باندې شیطان ورته راغی هغه د دغه قبیلې مشر و دوی د هغه په شکل باندې ورته راغی لشکر یې دونه ډېر شیطانان یې را روان کړی د سړي په شکل باندې ولې انجار لکم بلا غالب لكم اليوم اني جار لكم شي پک ورکړله پوی کوي دا بوجال دا تر پر شه دلیو کړ دون لشکر د وسره روان کړی زګر سک مرګ راي کا کڅوک په شخ درته کی کړ لشکر یې ورسره روان را روان پر دای نی مو کچ تر فرشتي رالی جنگ سره پر ګرمې دوس د دغه پر شه روان هغه یو غټ قریشی سردارو د دغه پلاس پلاس کني ولې دغه پر شه زور ولې مرګر څه چلت تلک ولی نه تاریخ الفاظ چې دیږي هغه نه لکاو وره وای په داسې نه کې نو دغه معنا نه چې دغه نه لکاو د زګرونه ولګل د شیطان او لاس د قریشی سردار په داس سینه کې وای لکه ولا الله وای لکه وای ولی انی ارا ما لا تراوند انی ارا دروان تک سم بدغه کې دشا نو چون کې د کفارو سره د شیطان خپل په اورج را ورسېدی شیطانی لشکر راغی الله په جلال کې راغی ولنظم خپل لشکری ورته راوستون د څه وکړ ول زه بیا د دپد تخپل هغه ته فوجونه راوستو زه به خپل هغه شیطان چې فرشتي ولیدلی په دا فوس چې شخ بلک مو اوشتره کړ له کولې حتا کتابونه هم داسې دي کې و دوه منډه ولې چې اخیری دریاب ته ځان واچو نام فرشتوس خو پیر دې دا نن ډېر په خشم سي باز نو یو غرض الله دا فوجي لشکر دا الهي دستي و یارا دا الهي قطعي هو ته هدايات ورکړل ول واس داسې وکي چې ور الله مؤمنان ته تسلي ورکي د مسلمان مؤمنان ته حوصله ورکي مورانه ور ور و یاسیش دا جنګي اصول دې دروي شو ورکړل ته چې یو ځای ته کومک لږی نو څه ورته وایست دا ورته وایست وسی ته بس دا تازه چې مورګر سره چې هغه زړه چې تاسو ستړي سوي دي هغه خونه څه خوش سوي دي څه زخمیان سوي دي جنگیدلې دي څوک ستړي دي څوک ستومانه دي څوک تجي دي هغه زړه مجاهدین چې پر خزو کې دي بس هغه لچ ورل لاس دا سه حال جوړ کې چې ګور غل سي ستو سوي کن زه در ونه سي ها دا ول سي دو ها مران لیول ورک چې غناری پر جوړ کې چې دا هغه ستړي امر کس تندې امر کس هغه چې زو خپل شپې دان ساوي خو افسلي لري الوري چې وای څونه ډیر مرګري رال نه ته چې جوړ کې ته جوړ کې ته ناری جوړ چې کړ دنیا را روان نام زکر اخش کې د مرګر دا تر ته سلیانی ور اغبل باندې چې کې ته رال ها تاسو خو ناغه ستړو سره لګیا وس دا نه لای تازه دم فوج درلې چې درلې تازه دم سپیر دا تر خوشم جن فوج دي چې په دغه شوک په سر وچ دراغه ځان بچ کوي پر هغه ناری کې راغو ناری چې زړه نه تر دا تلی د غي سین لاندې لږ چې یو تر دا تلی یا ته ځابل ځای کړ هم زه هیڅ ګنارو وي ته لا وښته اوس چې کومه د ته جوړوم دا دې په جې پوری بکرا هغه د غي وچلی په وځ زور مې چلاوم کړ زور مې چلاوم از حیره وکړل ملائکه اي شاهد استاد څنګه نو یاد واقعي را د تاریخي ورځ یو طرف ته شیطان پر کمزې ته ورسېدی کفر کمزې ته رسېدلې بل طرف ته الله بدون جلال کرا د خپل فوجو نه راولې ول وس تی بیا دې ملا وتړې کړ هغه شرا ور رسېدلې کړ والله الله ورچورتل اني معك هغه ته مو څه شه زله تشه در سره فثبت الذين امنوا دعموا المؤمنين تتسلي ورکی یعنی څور کی حوصله ورکی شيء ورچنگي كيكن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بس هغه خابه زورتشتهم لغو غلي زبيلكم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان خاصه پر داغارو پر داور ميجو هيكن سره تکی چې د جوړې دوه بیا څه نوی کن امید نه چې بیا مور نکی راپورته چې مو چې کیوز ما زوی جان اغلی ول پر داسې ځای واک پر کوم ځای وای چې مور بیا نه را نکی ور باندې چې ما زوی جان داسې وای کن فزر ابن فوق الاناق بسیر پر غار وای فوق الاناق بعضی علما او مفسرین ترجمه دا کې اشتغال پورته معنا په ککری وای کن کوم ځای لیکن صحیح ترجمه دا غت چې نه دا ترجمان دا مش پښتو کې وي پر کوم ځای وای دا خاص پر دا څه کې بسیر وکړ پر دا څه کې بسیر وکړ پر دا څه کې وکړ شرونه اضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنان وای کړ وای ته دې کوم ځای وای کله بنان یعنی هر غوته ثم جنگ هدایت کړ ثم الور هدایت ذلك والي وذاك دع خلقنا كيف لاكي دا دير تخبل پیمانه د باندې اوت د خدای او د رسول سره اخستی دا یو ورځ نه دی ویوري جن نه یو کال نه دوا کال نه درې کال نه ځکه کال نه ته کال نه لاس کال نه یو لاس کال نه دوا لاس نه ځار لاس نه څوار لاس کال او زو انتظار دی ورته د خدای او د خدای د پیغمبر سره اخستی د خدای ولاره ته خندي جوړي د خدای بندگان د خدای د کور راګرځي د خدای پر بندبان دي بندگانو باندې د ظلم غرونه ار ورځ را چپګي د خدای پر بندگانو باندې قسم قسم خپل ظلم داستانونه رقم کوي او قسم قسم ظلمونه او جبرونه پر آزمایي د خلک یو ورځ ندر نس ذلک بانهم شاقوا الله چې دوی مشاق شاق ته مخالفت مخالفت د الله کړی او د رسول او مې شاقق الله چې ټول خدای دښمنی کوي د رسول فین الله شدید العقاب الله بیا ډیر سخت تلوي سخت عذاب بیا ورکی یو وخت پوری به مهلت ورکی ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار والداخل ده وچ تا خو موڅکی ذلك ده عذاب کوم څکی دا خو موڅکی دا د دنیا یو معاملې چپلا خو اصل عذاب فلا فات دي ويرا اصل عذاب فلا فات دي ولغه معاملې چپلا خو غطا وک وان للكافرين عذاب النار او مؤمنان ول هي ول مؤمنان هدايات دي جنگي هدايات دي اصول دي تدنه چگی تب سړکی خو تل پردا جنگ پک ومن اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اصول دغه در شي چې ول کله د جنگ کې د دوران کې مخامخ سوس د کفار څخه زحفا په میدان جنگ زحفا په میدان جنگ فلا تولوهم الادبار څه به شعب نه ورګرځوي تشت به نه کوي تشت به نه کوي خدای تعالی دا اصلي سره د جوړ شي تیر ځغلی تشت کوي خدای تعالی وایي نو زه په دې چا يم داد وکم چې د دې ودریږي کله د زما نه دریږي لکه په لرګي و درو و درو و درو چې لرګي دي جنې لک درځي لسی کړ وی لست کې نه ولې دي کوم په شور درې دای نه سنو زه څه پوه دا روغ را مې زړه تر کونه شي وسوي یالته ورته پروت دې نو ورته ځاني سوګه جوړ کړی کنه نه دا نو سره نو خدای څنګه چوي کنه همت مردان منل خدا د مړو سره د مخدای لشکري پر سره یې کاکا چې زما یې خپل نو پښتې په میدان ولاړې دې نو دې چې پښتې هم ګور چې یارا مش چې چاله راغلی واغه څوس هغه وی کول ولاړه دا غراغه مخ پاوښتې کنه دغه بیا پلونه ګوي کن دا تر هغه خدای چیرې باندې دراست زحفن فلا تولوا ملاد بار ومن يوليهم يوم يذن دبروا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير الله دې مشتفى ناراك چني کچا شاو ګرځول دي کفار ته کن پمند ولګ ولکن يوم يذن فدغه ورځ کې د زح يوم يذن په کوم ورځ يعني از يوم از وقع ذلك دغه د زحف د جنگ شاور وګرځول ها هغه چې نیو تلل دا تعجل د استثناء دی به خپل نکتی راځي په معنی او موږ وس وخت نه لرو استثناء دوله تلوار وګرځي مستامین ول اور سره روان الا ها غسړې وتل چې متحرفن چې دې څه کوي یو چال چلن کوي یو چال چلن کوي یو تدبیر جوړوي لپاره قتال تحرف خو څه ته وای حرفت پیژد حرفت خو یو مهارت فن ته وای کنه د جنگي حکمت ته یو ورورلې بس دایسي د خونو کې جوکی کړه اوسېج دي د کیش دشمن داسې خزو کې پروت دی چې دې چاوارې نه پجوړي مشتکیږي هم نه کړ بس یو څوک سند غي ور واسول حکمت وسرکی نورې پر بچي وبني په خاص مرچو کې ورته کښینول پټه کړل کن یو څوک سان ور لور لور لدی ته نږدې کړ هغه سالته سات لږ جنگ سره وکړي چې د جنگ یو کې بس قرار را منډه کړل دې دې لپاره چې دې له چاره ولاړس له خزوره ولاړس کمه ورته جوړ کړي په ختیش دینه د نور ملګری خورته کښینولې دالته ګروپ کښینولې دالته ورته کښینولې هلته ورته کښینولې چې تاسو ځان غل خزونه راولار کی مشترکی جن خزی داسې مضبوط دی نو موږ به دله خزوره ولار کو چې موږ را منډ کړی دی په مشر منډ راوي کی یاره څه سامان مامان به ملته فریرو دی بیا خدای عقد کلاش کوپی وګرځو یا لا لا در منک دی دی خو منډ راوي چې دی راو تلته ولې کړ داسې یو تدبیر وسلو کی نو خو بیا جلا خبر بيداس ګورته بيداس هلا متحرفا لقتال ديو چال جوړي جنگ دفاره او متحيزا الى فئه يا ديتان رسي او چات تحيز معنا تحيز خو زيتو چې دي ځان رسي او غزيته چې غد د خپل جماعت چې اميري چیرې دي قومندان چیرې دي هغه ته ځان رسي دوه مرګري دي لږ بیا مخ ته تللي هل تا غو په نرغه کړهال تا غو په جمهوري کړهال دي لږ دي رامن دښلي خپل کمر بند ترا کم خزوته ارا خپل خزو مخته تلی کله کوم طالبان نه هلته بد دی پاغو په کنه کنه تی به خشی جګول کړه کسب کا قرار قراری به وکړ وختي بولار دورې هغه مدوار شاو خار دور کې پدام او بیره د شمو اثر کیج رمټ د وکړي خپل کمر بند پروانه لید الافیات فقط با بغضب من الله و ماوا جهنم کته غوسل نو دغه مقاصد د فار نو نو بیا دا خو فرار انل زحف دکن او دا فا اکبر الكبائر کی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر دا وشیانو کی او دا یاد کری حدیث کی بیڈیر تفصیلات در ترازی کن تشتی بنا دا کبیرات من با رجع بغضب اللہ کن گوی دا پا غضب دا خدای والر پا غضب دا خدای اختص با امانات سشی اختص پا غضب دا خدای کن اللہ حدیث مش پر تاوکی و ما واو جهنم اخرت خو په جهنم کې اخري انجام و بئس المصير ډیر بد ځای دی دا اوسې دل دتلل دورتلل فلام تاقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فدغه دوران کې د چا د بدر پیغمبر اسلام تو اسلام راوته یو ور د خپل عرش سر غراوته زغره لام واخته لکن بس دغه وخت یو موټ واخته د خاور لغه لري څه تاسو و په شول شات الوجود وجوه والمخاني د ګوت توري کن شرارته داس یو ام پاتنس چې دا غستر کیته تشنه ورولې دل یو دا بار نه ورولې ځکه خو نو الله ولې دا نو تن نه نو دا په یو موچ باندې د ژوند دنیا سترګو ته دا دبرې ورولې دل دا ممکن اگر سدا نو دا خو زما یو ستاغه ما دی یو صورت وکړ هغه په هغه وخت او هغه په سترګو وختو اے دا تشته هی دا بل ما دا او پر سي د انصاری تک به وکړي قریب اټ د پرتو دا یو مثلا چاختو سترګو وختو لله شان ومارا میتیز ولی تقتلوهم تشنی دیو جلی مومنان و دیر غچی غچی خبری ما کوای کن حال تخو کارون بل چا کریو تی دل در حال است یار نفر وارا لما دراز تی بنو خالی پتا دک کری یار دقام دیرو تلوان دقام دیرو کن کنو او کن غیب اولاری سورج بابو تاکو او کرزه دی لا خبر آوست دی دا دلیه خونو دا مسلمانان خورا دا مجاید خونو دیر برگرانی کن دغه مله ماج دوریا وشته ونو مله هغه په څه خبر وشته نو قالی په متاکو ګرځیدل نه به دا شي نه زاو چې خو نو زل هغه ځای راغله دلته بنو دې شروع کن یار نو شیا پر ورلو په بلانی ځای کې مله بلانی خنه دی ولانو زم دا غسر ور سره ما حاضر بس دا شي دا داس یار ور خطا مو کړ به پورونه هم شلا ور خطا مو کړل کنه سام دم زو دی عمره دا به فورس یا ور میده سج می دی پورته پورته کړی دغه سام دم پر خزو ور داسې منډي ولې داسې ممړه کړت خالي به پتا کې وشتلې قرآن کې ویلې درې لږه غزه دا ما کوي لا وای دا فلم تقتلوا دا نسبتونه ځان ته کوي چې بیره مغر ته سولته نسبتونه ځان ته ما کوي دا خالص الله دې کړ دا څوک دی زګر طالب نو چې خوبونه نه دی یوه دینونګ له من طالب خون ډیر کله منی کړ تو خدای څنګه لیک شروع کړو موږ موږ څنګه ژته هیڅ مشه هیڅ نصرت نه کوي خدای دا به خو کړ دا دی ولې کوم طالب چاره ولا ول په پلانې چې کینو دا ته وې کزوم ها نه واغه ته پلانې جنگي په پلانې جنگي پلانې جنگي ګور دی وریا کړی طالب دې خدای وازه نیولې و نو دا ګرځې چې ما ته نه پښتې در سره وي چې کو نه مش کول کن ان تی نمبر جوړولې ما او کې کړ مې دا نو نه الله کې چې کړ فلم تقتلوا نسبت ځان ته مکوشه او مؤمنانو نسبت ځان ته مکوشه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الذي قتل كل وما رميت إذ رميت يو المؤمنان تول بيه في غنبال الإسلام تول شدا وشتل همستانو إذ رميت ولكن الله رمى الذي وشتل وليبلو المؤمنين منه بلان حسنا داولي والفضيكم دغي حكمتو شد مؤمنانو يو بهترين شايستا امتحان وكم امتحان چه اغد سنگوي بحسن مانا نتيجة خوندور ويكن اغا امتحان گويا بهترين امتحان دي چه نتيجة خوندور ويكن امتحان خود دی امتحان خود گران دی لیکن چه نتیجه بهتری نراله د امتحان گر د خواری اگه ترخکی پر خوشکی بدل سی کنه بلکل بدلیجی کنه بلکل بدلیجی ده طالب دی بلا امتحان روانو نو بده آسی پریشانو لیکن کتاب دیر پا محنت ده کریو چه پرچه براله ده آسی شایسته پرچه ویولی کل ده آسی شایسته نمبری بوی او خواری ویکت ده پر خوشحالی بدلی سی لیکن بلا ان حسنه چه نتیجه سماوشن زی کن ان الله سميع عليم من لا يريد مؤمنان دعاوي هم اوري عليم دا چا په حال باندې خبر هم دي زم ذالکم دا خوس يته هو چکا ذالکا دا خوس ان دا خوس ول نه دا وس وس نو دا خو تبصره په بدر باندې الله ته دې اعلان کی ول دا یوار نه ګډو مرز د مؤمنانو ملګری دوی ته ول دا یوار شکس نه هر وار به دغه حال وي که مؤمنانو خپل شرایط پر ځای وکړي مؤمنانو څه شو د مؤمنانو شرایط پر ځای او الله دا اعلان وکړي چې ګرد عمر بزمانو سره د مؤمنانو سره وي او کفار بيدینان به همیشه په شکست باندې وي په شرط خدای چې مؤمنان څه پرې شيخ زالي وان الله موهن کید الكافرین الله ګرد عمر د فارکان څه کمزوري کوي سستی د دوی هغه تدبیرونه د کفارو تدبیرونه څه پکې سست کمزوري یعنی څنګه د اسم فاعل د موهنو من څه معنی چې ګرد عمر د فارکان آینده هم دغه قريش بني مخرا وارو قالوا ان كان ها ان كان تول اللهم ان كان هذا الحق فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اللي ويليك انا قريش بني استوي سوك قريش هم تنس يا هذا الدين خبري خدي دكش تكليف وركي لك بمشت تشد بيدني تكليف دبيدني خبري بدي فرا لغي خدي قد الدين غدكش ديام دير تام ابو جان چې راته لشکر را روانه و پر دا وخت ورله بیت الله د بیت الله په شو باندې ولار دوای کول دا الفاظ ویل ول خدای کدا ست چې دغه سړی په مشک چې ار څوک نه حق دی غفر تباق برباد کړ د تلو ما وار وی د وس منزور سو ول ته وسله رحمی قطع کړت دغه قربان قریش سره وجنګول کړ ول په ځان باندې دوه یقین چې زه پر حکیم کړ هم تیر علینا حجاره من السماء ول داور مخلص او که زمش خبره پاته ورسه الله ورسوله والكتاس خلاص غاري خلاص خروس ولك كم بياش وروكي بياش فلاخ دا كفار طوي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح كتاس طلب دخلاش كويش وخلاص زمور دادي پا ما بين كدا فشلوشي چه كم يو حق دي كم يو باطل دي خلاص خوده طوي الله وي كتاس نغا خلاص غوشت دا خوص دا خوص او كم بيا بعد ما يشي وقرلت بيا بعد غاش ترسر كو فقد جاءكم الفتح وخلاص خوس وان تنتهوا فهو خير لكم كتاس لاس واخي د بدو داس تاسي غټت دا په ساسي به غټت وان تعودوا كما يا بعود وكيو بدو نعود بیا به مش بیا عود کو عذاب تک کتاسي بدو تلاس واچو زب بیا تکو بیا به اعاده کوم په چبلا خبم ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا بریا دکل شته یو دات لشکری مشکرو باندې منازش ولن تغني عنكم نسوي دفكوا للتاس فئتكم داستاس جماعات شيئا نيت شيء هم لألا لا ترفس ولو كاسرات كتشم داستاس دلر دير لوي وأن الله مع المؤمنين الله يلانو كشزة مؤمنين ومرقرام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون هي مؤمنان بل خبرت والسابقوي والدا جنگي حالاتي فديك اطاعات نظم يولا بود شيء ديك ويارا بي چه ارچو دلاوره چ ارڅو دی لاوره چې ارڅو متقیه چې ارڅو تاجد گزاره ارڅو متقیه ارشه چې یک لیکن چې وحدت په جماعت کې نو اطاعت نو یو معنا نه دا شرط وای وای څوک اطاعت یو موټی به کېږي کته جلا ډینګې ابلې جلا ډینګې بابوز بخ مفای خیش خر په پای خیش روان سره کې ساو کړ ولکه نصرت بدرو لاونی چې ګډ دم څوک یاست 2000 کسان 3000 کسان لشکره تیار کی او هر یو ار فردی ار نانس تر افرادی هر یو جنید بغدادی دا ګټ سره ټول لیکن هر یو بخبل الله روان نصرت ولک بستر بلو اطیع الله رسول لا تولوا عنه وانتم تسمعون دا پیغمبرو خبرو ته شام علوی دا تاسو ته څه ته تیرې کړي بل دوری روان ساوي کړ اطاعت ما کوي اطاعت شرط دی شرط شرط وانتم تسمعون هو دا حال دې تاسو خبره هم واوري او بیا تر غوښه تیرې کړه مکه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لشي مكيري لك دغه يهود نو ساراو چې به خبره به واوریدل او په حقیقت کې به دې نه اوریدل په حقیقت کې به من له نه قوم علي تور خو دغه چې واسینه ان شر دوام بترین بترین حیوانان دم ځکه پر مخبانی د کسان د عصام البق الذين لا يعقلون شف يفشت دا بوش بوش نه ایسی خر پیچی سر نخلاسی پری دای خو یی دکن رند کن روند کن دغه وخت حساس مومن حساس بيدار په خبره سر خلاصي جکل چې کومندان او مشر او امیر ورتوي دا شي په خبره سر خلاص کار په پرې پری دی غوې روند کن روان دي کنه سم البكون الذين هغه کسان چې تو کارو ګم یاني لا الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير الله اسمعهم ولو اسمعوا لتولوا وهم معرضون نستك الله دوی فزرو کی خیر لیدلای وي ان دا ګټه به خیره مخلوق دي کی خیر لیدلای وي نو دا خپل دین به پر دی او رواله وي خو خیر نست او کی ورواوري هم او بیا بیا ته څک بیا بیا ته پریږد به خیره مخلوق مش پرتو کی څوردن اسیلک ول خاره کس به خیره خټه به خیره ولو علم الله فيهم كلا تمالوا موج بده کی خیرسته لاسماهم دوی ته به دخل کلام اوروله دین به ور وزده کړي ولو اسماهم کی ور واوري هم لتاولوا هم يسمورزون برته بشاور ګرځي ولی زکه دا دوی دندو پیشه ده چې وهما مورزون جمله ما تر دا چوک ده اسمیه ده د فرد د دوامو د استمرار دا دغه پیشه ده څه پیشه کومه پیشه ده مورزون بس اعراض دوی خبري دوری مخواړه دوری یا ایه الی او مومنان استجیبوا لله والرسول الرسول اذا دعاكم چې الله مراو بولی یم دا الله پیغمبر راو بول چې کفا دې شکر ازی کن صحابي وای زف مانځه ولارم دا الله پیغمبر راو مراناری ما مس پر کې بیا رال ول ولی وزن دې ول مال زف مانځه اختو رسول الله ورته ول ته نه دې دې اذا دعاكم لما يحييكم چې کله پیغمبر تیرا و بولی مونږ پرېش د یو وردان راورس بالکل پر مانځه ولارې پرېش دې یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله خبره و من استجابت پیجنی چی یو دی و بولی تی قبول کنه وای ها کنه و کوی کنه و کوی دار الله استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم چی کله تیرا و بول چا تم را بولی الله و اذا تش خبره سی دغه پیغمبر چی تش را بولی یا الله تش را بولی چی تا هغه شی چی ستاز د حیات اساس دی تاسو په ژوند دی است ژوند کوم دی د الله دین دی د الله کتاب دی کنه دغه لما هغه ته تاسو راوبولي یحییکم چې هغه تاسو ژوند کوي کنه خو مړ واست عرب یو مړ قوم او به ایمان انسان اسم مړ دی کنه مړ دی کنه دی یار هیڅ حس حرکت پکې نه وعلمون ان لا يحول بين المرء والقلب وانه الی تحشرون سر خلاص کی په دی باندې یحول چې الله تاسو دا ورش کار کوي چې زستا هغه په اندرونی کیفیت دونه خبرې ما چې تاسو استاد د زړه تر مابین زه علم کړم یعنی ستو د زړه په مابین کې دونه قریبی رشتہ نه سلکا زما چې در سره درونه عقیده محبت په ساتي د پیغمبر سره وعلم ان لا يحول حائل بين المرء وقلبه د سرید د زړه تر مابین وانه الی تحشرون ټول د غرب ته تاسو ورځي ګډ دور تر جمع کړي وتقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص وعلم ان الله شديد العقاب ده فتنه خزان بچی کوي سړی غټ عظیمه د عظیمه کلیه ده خوایدات چ ګورې ورته دو درې کسان به په یو پورا علاقه د تباہی سبب وګرځي ول څنګه بد کی په مهلک د نورو په وسپنی پر د چراوي دي ګرځي لیکن نه راګرځي دا غره کم د لشکر کی یو دو کسان دی بیلاری کوي دو درې کسان په لشکر دی خائنان دی خیانت کوي لیکن څوک لاس نه نیسی د ګرد لشکر د تباہی سبب ګرځي کنه الله وي دا هغه فتنی څخه ځان بچ کی چې کوي خو خاص لیکن تباہی او مصیبت په ټولو باندې رج د اغه نه ځان بچ کوي تیسر خلاص په خپل صفو کې فتنه مبرجدي شرنګیزه خلق مبرجدي بلاری خلق مبرجدي دغه د ماتو ولا چې لشکري مدر ماتي دغه مبرجدي وتخو فتنه لا تصيبن الذين دغه مصیبت د امتحان اس چې هغه نه رسیش لا تصيبن نه واځي نه تویږي نه نازلیږي هغه کسان باندې چې دغه ظلم منکم چې هغه لن تاسو څوک دي خاص پر هغه باندې تنها وعلمون الله شدید العقاب یعنی توانی راغ سری بنی متعدد توانی متعدد توانی دیر مثالونه دی حدیث کرا جی در واذكروا اذا كنتم اذا انتم دلالا ساندريات كي تشتاسي دير لرواس قليل مستنافون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره بالكل فدادوارو حالتو ده هجرت في ابتداك ده هجرت لمخ زندگي ده پورا تاريخ متعلقي ده اسلام تاريخ متعلقي بیا بتا استمالوم سي چه واقعيتا پر صحابه و پر مؤمنانو بني ده حال يو متو کن نه يو وسو نه لشکر نه يو کلی نه يو زي نه يو کولا ندر نوائي کن يو چو غريب خلق ده سي حالو ده گرد ده دنیا کفر پا يو خواو ده چند غريبان پر بل خواو ول هغه وخت کې تاسو داسې عاجز واس چې بیرې داس پر دا باندې نن بم دا چورکی نن بم دا چورکی یا تا خاطف خاطف څه ته وای اخذو شی به سرعت چورچ ملوټ وای ول په دا بیرې دلاس نن ما مضبوطه کړل لاس مکه مدینه موږ د تاسو په قدرت تل در کړل دون لشکر مسو په زورګونو انسان انا یاس خپل حکومت مسو خپل قدرت مسو یز واسکرو یان ته قلیل مستضعفون تاس دیر کمزوری واسلج هم واس فی الارض تم زکی فرمخبن تخافون بیر دلاس ان فدیبن یتخطفکم الناس چ تاس به خلق چورک فآواکم وایدکم بنصری ما زید فنا دل در او بیا می نصرت وک استاسی امداد می وکی پخپل خصوصی نصرت استاسی ملاتار می وکی کن ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون تا پاکیزه شان رزق پاک حلال رزق می در کی غنیمتونه را شروع وکنه شاوخوار میرا روانی وی گلی نهغه قبیله را شروع کړی د نهغه قبیله شروع کړی مدینه دا تراواده لعلکم تشکرون شاید چې تاسو بده الله دا احسان ومنه یا ایه الذین امنو لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون دا اگر چې دا آیات بل وخت نازل شوی دی خو دلته مناسبت یې لدی زیس خدی دلته وکن دا ابو لبابا چکل په بنی نذیر قبیله باندې مسلمانان ما بعد شو بنی نذیر قبیله چې مسلمانان محاصره پر ولګول دی په کلا کې بند بیا خو په دغه شرط راکښته شو چې موږ نه تسلیمېږو تسلیمې پر باب باندې خبري شروع وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د حضرت سعد ابن معاذ فیصله مو منزوره ده ول وو خوت مو منزوره هغه د دې مخکې زمانه کې په دور جهالت کې څه شته وي وحلف د دې سره ډیر دوست یو ډیر دوستي او ډیر شته اړیکات یو تجارتونو کاروبارونو سره ګډ هغه ول یاره دا به منو څه خلاص لیکن حضرت سعد خو نو ته معلوم هغه خوم څو هغه ما هغه او چلا تزر لا تزر على الارض من الكافرين دا هغه خوم دغه طبيعت والو د تو زر حضرت حضرت عمر فاروق اچا به یو طبيعت زي به زي مشوره یو رسول الله له ټیک دغه فیصله منزور دد په دا دوران کې رسول الله خدا پیشکش ورته کړی دی لا جواب نه دی ورکړی حضرت ابو لبابا داغه ورته سامانونه وکسي او به شي هغه یو څه پورونه په باندې یو څه کاروبارونه یې ولودي سره کړ هغه سره پښتنه وکړه دی جلای کی دی جلای کی مشوره او شروع کړل چې حضرت سعد ری مت قبول کما ته د څه کړور تک د خپلو خېژنګ نه ورته وکي څه ترای هغه پوز وکړ ولکه د حضرت سعد درې مت مقبول کې بکران کې یو لا ژوندې پریتی کړداله لیکه په وسولاس هغه رسول الله ولې د حضرت جبريل وای راوړي بس ورسته پښېمانه شو شیخ می بد کار بد کار نه مؤمنانو د استخبال غلطي ور معلوم بس راغې مسجد نبوي کې پر تنبه باندې ځان وتړی ول تر هغه وخت هم پوری بکران کې یا ځان خلاص کوم یا بل خلاص تر څو پوری خدمت به نه قبول شي به خپل شپې تړلې وکړم منځل زوګه څو الله سړي تړلې بالکل حلال کلا اول وي بیا خدای تعالی توبه قبولک بیا صحابران برکی ورکړل هغه د تبوک ولا جلاک سره د غدرې کسان د جلاک سره صحابه وزیر ورک اخلاص ول نه نه نه ولکه اخلاص کی شي رسول الله په خپل نه راغلی په خپل لاس دغه رسول نه اخلاص کړی ولکه ها اکثر وګوره خیانت مکوي دای چی دیس مکوي د مشرانو د قومندانانو د امیرانو چې کوم پالیسی ده په کې ته د خپل خپل ذاتي یو یاري دوستي ما پکې پالای کن نه په ویژه د اسلامي ریاست د حکومت چې کوم هغه ترجیحات داغه مفادات او خیال بساتي خپل د خیشو د خاله د یارو د دوست او انډیوالي او دوستي دا به نه په پالای کني بیا نه غرق وې د اسلامي حکومت کې خیانت مکه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله والرسول خيانه مكوي ده الله ورسول وتخونوا اماناتكم او بياتكوي دي يعني ده مكوي چې تاسو تخولو امانت امانتو ولا تخولو اماناتکم تخولو امانتو هم یو لبل سره هم وانتم تعلمون او په دې باندې سلام خلاص دي چې دا خیانت وعلموا انما وعلكم ففسيكل چې ګوره دا خبرو ته په چیش مجبور کړل د غم مال دي د غم اولاد دي د حق باوجود خیر دا مال او اولاد خو سړی ترڅو تیر تر اره کړی تیر وعلموا انما وعلكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم بل دې بیا راځي سورې ممتهنه کې چې بیا کوم اکثر راځي هغه د څوګه حاتم بن بلتعه هغه بیا قریش ته خط لیږلی بدري جواب یو بدري هم یا ایه الذین آمنوا مؤمنان ولو مؤمنان لو اتقوا الله الله نو بیرج یجعل لكم فرقانا همیشه به دغه گچ برخی په فیصله وستی فلاسر کی فرقات سمعنا هغه فتح بدر کوي چې دا حق و باطل دی شرون سره جلال وای وای یار هغه فتح کامرانی بدر کوي شي هغه بچا کوي د دنیا د تاریخ د مزکی پر مخ باندې با د حق او د باطل یو لوی امتیاز راولي فرقان دا کوي دغه عمل او دغه غزات ټول یوم الفرقان وای یجعل لكم في سيد فارب امیشه کامیابی او کمرانی او بل دستی الله مقرر کړی کته چې شرط دا چې تقوا تقوا او یکفر عنکم سیئاتکم سجده گناهبم در معفوم ويغفر لكم گناهي بدر مفهوم سيئاتكم اغه کفاره کوم دل والله غزو الفضل العظيم چنګش نه کشنوي اغه خو بغیر سره لاړی کفاره شي غلو درمان شو اغه ولام درو بخشو الله خدلو فضل خوندې پر مؤمنان اذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولدا خلق پر دې وباني رحمت الله در یادې پیغمبر اسلام ته وای وای په یاد دي هغه کم ولکم ولایچ پروګرام یې درته جوړ منسوبه چې درته جوړ ولکم منسوبه ولاغه نو چې ابو طالب مړ حضرت خدیجه وفات شول بل دا چې څوک په بنی هاشم کې نو چې د سترګې ځنی کېدل یو غاټ میټینګ یو کې ګټ سرداران رال هیڅ غټ کسان ډیر کسان شل پنځه ویش سرداران مشوره سره وکړل چې ګاګا دا سړي یو چار وک د دې خبر اوراز پروز مختروان و دا شیطان بیا اراغه د شپنجری په شکل باندې کړ ولالکات شپنجری کاکاته څوک یې کړ ول زه دا غایده دغه لوري خواش خره غبشتک بيدس بيدس بيدس یاله لن تلتک ورکی چا ول دا لوري خواره له مارته لیدا دا قوم مشران دي جرګه ناسه ده ته به ورشي د شپک پک کیږي چې دې څه سره وایي په فوز ول شاله کوم خره ولجتل تران واغول الله سرس جرګه شروع مشورې شروع دي دا سړي مخ په څنګه ګرځو د تجویز و دا د دخه به شیطان تجویز ول بلکې مې نسې کولې دا هرې قبلې چې د قارب څخه بایل دي دا وړې وړې بشي دا هرې قبلې یو دوه ځوانان بوي د شپې کور باندې محاصره ور واچوي چې د سهار راوځي دوانان دي چوک په یو خوا چوک پر بل خوا ورته ودري ګرد دي پر یو خپل توري پرا هي پس په ګډ وې مړ نو به دشمن به یو قبيله نه شي تفلا نه کړ بیا که په نیاشم په نو څه زور ولګي یو کښنی پښاده دا داګر د قبایل سره د دې په وشه فراده دشمن ولیا نو بس بار بیا کټی ره په دورس کوله بیا به سړي خون به اور کوچ ګاګا به د خپل خون به دي دیتی واخه کړ دا پروګرام جوړ کني تجویزونه خونو داموس ول په کور کې نظر باندې کی بیا وایس نظر باندې یوس بي توک او یو تجویز دار ول بیا واسي لیکل لکه مد د مکه څخه ملک بدارې کی څه جګل ملک بدارې دا د هغه زمانه کې شې دي خو اوس نه نیو کی ملک بدارې کی ضلع بدارې صبح بدارې او بیا تجویز خراب ول یا یا کاکا هغه سپینجرې نو وا شیطان هغه ورته الله نه دا قداش ملک بدار کی دا زیال ته بل ځای کی بیرته ترشه کوي اخلن نه نيتي دا سړی د غیله یاد بل دکی بیا داله درته جوړي کای کسر ځان ځنی اخلاصوي دغه تجویز پر دغه تجویز اخیری فیصله وکړه حضرت جبرئیل الله را واسوي رسول الله ته ول کی صداقت ول نو بیا حکم ول بس ماشام د کور اوس د کور ګرام لګولې سبحان الله پر خپل ځای باندې حضرت علی بيدکای حضرت علی ته ویل چې دل څه سامانونه امانتونه ما صرفات دي د خپل خپل والیکان ته ورورسو حضرت صدیق خبر کوي ول زو ته بځو بس هغه راواز دې راواز ولار په غاری څور باندې هغه څه خونو ته معلوم بیا بل ځای درته راځي ول الله یو کور دا پروګرام شدی ته جوړوي ما ته خلاص کړی کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فراه وتی دی ناشتی کړ سپیشتر کني ولې په قزو کې د شاو خپل کور ما سره کړی تا پیغمبر علیہ السلام سورہ یاسین پر شروع وجعلنا من بین ایدیہم سادا ومن خلفهم سادا فخير خير الامر واسطه بتتاني اور واچ ولي دنيا لا چې د الله څخه بچای حفاظت کی کن غار سور لور ای تنگ غار د پاو کی هاور رسول الله نن ته ولل حضرت صدیق ورنه نه وتای کن حضرت صدیق ولته ور لې غارې ګر د صفا کړ د نورې غارې مالې سره بندې کړلې یو غار فات سول غشینو د ولای دغه پوند ور کړل بیا رسول الله ول راس هغه شړې دی په چغلام نه سور نه وتل د په خېټه به سړی پریوزی نو ورنه وشي د نن غټه او خدا خله ډېر تنگ بس د امره څار غارې څار د مکه مکرمه سې چوروزه مدینه خواته چې ځي بس د شلش برشت دستي دغت یو غریک پورته لور حتی چې څار دی وکتل شاه او خا ګرځي ولدات هات هات د چې په ځین یې راوست ولدرځ بس په لیفه مخ راوخس په لیفه مخ راوخس راوخس راوخس راوخس خاصه د غارې خله ته ودره جسبه فلزنان خو په کرک نا نا ولدی کی چې دلته و دروي هغه تل تخت د دې زیبل خاطر نه تل اگر یا په دا ما باندې کوختی جولګی راغلی او د غاری خلی دی کړی و د شو د خپل دالې په کې جوړ کړی یو کفتر بیا لګای برا لګای بیا دلته خود دشتی بیا دلته ځالې جوړ کړ بیا یې په واچول په داخلو هغه شرال رال پلې دې ته و دروي هغه ورته زو مړې هې ولود دا د هغه د جولګي ته ګور محمد ولا کغه کې دا سوې له وجدا دا جولګي دلته د خپل چی جوړی کړی دي هې جالي جوړی کړی دي چې به درغونه وای هغه په قران کې فل فبل قاتل لري چې درا پکس یې سنتي د خلی ته وګوره غاری خلک پر د بند او دا د و جالي نه دی او د کوم وخت دا جالي جوړ سه هغه لا ولا کې دا سوې له دا هې مرتول ولا هغه ولا کې دا سوې له جوړ سه هغه پر کې دي کفتره او هغه یو شاو دا د څنګه ځای کدا ته چړې نه تل نو هغه چیرې پاتې واخ ولار دي کشار دي حضرت صدیق کتلش پریشان شو شي ویني ها په دا وختلش پریشانی ور باندې رال پر ځان نو پریشان غو زکه ورته ولا تحزن ورته ولکه دا شي وکتل یا د الله نبی دا مش ویني کړ په دا دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بي دوس سره د حضرت صدیق پر زنګانه لګولې پر دا ما باندې کې عمر ظالم بیا په دا غار کې راغی هغه حضرت صدیق پر دا پښې وې شي درد واخته ځکه نه کوي پښې نه شو